Hej och välkomna till Systrarna Hårds än så länge namnlösa podcast som äntligen är tillbaka igen. Hej Vicky. Hej Sofia. Varför har vi dröjt så himla länge? Jag tror att det är för att du inte har lärt dig hur man spelar in via Skype. Jag har gjort min del och köpt ett par hörlurar med någon slags mikrofon, men sen så var det upp till mig att ta reda på hur man skulle. Men jag skickade ju en instruktionsfilm till dig på att du skulle ladda hem och så har du gjort din del av det. Just det. Men jag öppnade filen, men Till nästa gång kan vi ta det som läxa kanske, att du installerar det så kan vi börja spela in oftare än du är uppe i Sundsvall. Ja. Ja. Men du är uppe i Sundsvall nu. Ja. Vad kul. Vad har vi gjort hittills? Ja, vad har vi inte gjort? Vi har varit i doktor. Det har vi varit. Mm. Och nu säger jag vi som en slags majestätisk för, men det var ju för ganska många som varit i doktorn. Och många som varit sjuka. Mm. Mm. Nej, det var ju min son Adam som är 4 snart som skulle gå till doktorn. Tycker jag sånt är lite läskigt och så vidare. Så att vi tog med ett moraliskt stöd i form av motorik. Ja, som jag ändå var i stan. Ja, hur gick det? Det gick ju ganska bra i början. Ja. Och i slutet. Och där i mitten jag hade en liten dipp. när sonen, observerat att sonen, inte mostern, har fått sätta in en spruta i armen. Och han efter var lite gråt, men efter ändå lite liksom gråt, men lite mumintröst och liksom ändå, det funkar ganska bra. Det som det inte funkar ganska bra för, det är hon som typ såhär, jag håller på att svimma. Det kan ha varit jag. Det kan ha varit det som höll på att svimma av att sonen fick en spruta. Ja. Som fick lägga sig på britsen och återhämta sig. Jag är lika förvånad som du, ja, skulle jag väl säga. Du tänker att du ska börja jobba inom vården? Jag tänker det. Mm. Att du har en karriär där. Ja, nej, men jag har ju aldrig varit rädd för blod överhuvudtaget. Men jag är ju nästan lite som en vampyr. Nästan som en vampyr? Ja. Ja, du får kanske jobba på den karriären. Nej, men helt plötsligt efter att jag hade sett sprutan så försvann det rummet nästan. Ja, men du kom tillbaka? Ja. Och då kommer ju nästa incident, ska vi ta den på en gång? Just det. Den är ju mer så här. Hur ska vi ta det? Nej, för då kommer vi till nästa session. Jag 30, Victoria 25, Adam 4. Sjuksköterskan, som jag antar att hon var. Hon frågade om du var Adams stora syster. Ja. Vilket i sådana fall antyder att jag är din. Jättegammal! Ja, som jag då måste vara din mamma. Och jag är ung och fräsch. Ja, och jag är typ 50. Ja. Ja, jag är kränkt. Ja. Ja, men så vi har varit till doktorn och ja. Det gick ju ganska bra ändå. Ja, jo, men det tog ju sig. Ja. Och så Mimmi Pigg var ju också med. Mimmi Pigg var med. Hon fick ju genomgå någon slags radioaktiv undersökning för att se att hennes njurar fungerade bra. Ja, de funkar. Trots att hon är gjord av plysch. Ja, så det var skönt att de inte hittade någon radioaktivitet i henne, känner jag. Ja, det hade ju varit. Det var en överraskning och lite jobbigt. Liksom. Frågan är vart de skulle skicka den remissen. Ja. Till Disney Store. Jag känner också det, att dina barn är också så förtjusta i Mimmi. Så att de får kanske vara lite radioaktiv. Ja. Lite radioaktivitet har hindrat. Just det, Svea. Nu hade vi kommit på att det var ju en man nu från senaste Fukushima som hade fått typ radioaktiv cancer. Så att lite radioaktivitet är inget bra. Nej. Säger vi som åt sand efter Tjernobyl. Just det. Svamp var också illa. Jag åt inte så mycket svamp. Nej. Men sand kanske. Och satt ute i regnet. Ja. I den generationen. Den generationen de förlorade 85-orna. Gävle och Sundsvall som var värst utsatta. Klart obra. Ja, det är därför du ser så gammal ut idag, Svea. Det radioaktiva. Ja, det är det som inte var bra för hyn, kan man säga. Yes. Ja, men hur som helst, välkomna till det nya avsnittet av vårt poddprogram. Ja, Victoria, låt oss prata om något lite roligare än sjukhusbesök och svimningar och radioaktivitet. Vad ska vi prata om? Eller London! Ja, för vad händer nästa vecka? Vi ska till London! Väck helst inte mina barn. Nej, vi ska till London! Små bokstäver. Ni har ju med er en cicero. Jag tror att det är du. En förstelärare. Just det. Ja. Grattis, säger vi. Tack så mycket. Förklara vad det innebär för oss som inte riktigt. Det vet väl knappt jag själv. Nej, men att du är någon slags första. Ja. Jag tänker att det är som första prefekt i Harry Potter. Ja. Det är väl så här högsta man kan bli som elev. Ja, jag ska fråga chefen om det som första prefekt i Harry Potter. Och sen ska jag föreslå att vi har sorteringshatt istället för gymnasieval nästa år. Ja. Men apropå Harry Potter och så, vad ska vi göra i London? Vi ska gå på Harry Potterland! Ja. Ja. Jag vet inte vad mer att säga. Det jag försöker se om filmerna, det går jättedåligt. Jag håller på att försöka läsa böckerna, det går ganska mycket sämre. De är jättelånga. Hur många har du hunnit med? Jag är på 4:an faktiskt, men i första sidorna. Vet du vilken film vi är på? Jag är fortfarande 1:an. Nej, vi lyckades efter 5 omtagningar se 1:an. Ja, men det är ju ändå den kortaste, är det inte? Jo, så nu är vi på 2:an. Så att jag vidhåller att det går sämre för mig än för dig. Ja. Ja. Men det är ju lite kul nu när vi ska till Harry Potterland. Det är väl alltid kul, men det är ju sådär special Dark Eater-vecka. Ja, vi lyckas ju pricka in Halloween. Men inte julbordet. Nej. Nej, fast det var utsålt och kostade 3000 spänn. Oj. Ja, men, nej, men det är ju, ligger utanför London, Vibe Tours. Vi är inte sponsrade. Vi åker ganska dyrt chatt med Harry Potter-buss efter mycket om och men. Ja, jag gjorde en fin lista på hur mycket billigare det var att åka vanligt tåg. Och jag gjorde en marknadsundersökning. Och alla kom fram till att det var mycket billigare att åka vanligt tåg. Så vad åker vi? Vi åker Harry Potter-buss. Men det var ju för att biljetterna var slutsålda. Ja, så att när jag väl hade fått igenom att vi skulle åka vanligt tåg och gjort en liten tidtabell och kalkyl och allting, då följde. Men det blir säkert bra. Vi kan ju återkomma om det när vi har varit. Har du de biljetterna? Ja. Koll på. Till skillnad från vissa andra som typ bokade sitt hotell igår, ja, så har jag koll på det. Ja. Är det någon slags skumraskföretag som säger, åh, du får åka buss till Harry Potterlandet, betala här. Ja, vi kan så få se biljetterna sen. Hämtar vi upp dig in i stan. Du behöver inte följa med. Jo. Nej. Skulle få honungsöl, va? Ja, ska vi inte? Ja, men vi ska göra en annan kul sak. Det ska bli mycket kul, men vad ska vi göra mer som vi har biljetter till som jag har i min låda? Ja, kul vet jag väl inte, men vi ska se Miss Saigon. Det är väl en kul upplevelse med själva. Du får det som födelsedagspresent, ja, så att du behöver se om du tycker att det ska vara så jävla kul. Ja, men jag tänker mer att vi ska få en sån här själslig rening och lära oss saker. Och, ja. Men, den är ju inte jätte så här tjo-tjim. Nej, det var lite det jag ville komma fram till. Det är bra musik. Det är väldigt bra musik. Och jag tror att det är en väldigt bra uppsättning. Ja, och den är ju sådär, den har ju inte gått. Jag har sett Les Miserables i London. Mm. Som man inte kul för dig. Så. Ja. Men den går ju konstant forever and ever and ever and ever. Men Miss Saigon har ju bara kört sen i fjol. Nu. Den har ju gått förut, men det är en relativt ny uppsättning som dessutom bara nu körs till 2016 februari. Så att om vi tycker det är bra så... Då är vi kört för livet. Ja. Fast det blir mer så här, jag har sett Miss Saigon, det har inte du. Jag tror att det är en ganska liten del av befolkningen du kan köra den med. Ja, det är typ du, men du har ju sett den. Om du vet. Så jag får göra det här. Jag får köra den på jobbet. Jag får göra det med min man. Ja. Ja, nej, men det ska bli jätteroligt. Sen tänker ni lämna mig. Ja, det är mer du som inte vill åka hem med på samma resplan eller åka dit med oss. Nej. Men du ska ju se en till sak. Jag ska se Matilda. Som berätta. Det är egentligen en barnmusikal, tror jag. Så jag kommer väl höra till det äldre siktet av publik. Kanske också ser ut att vara 50 plus. Ja, men då kanske det är bra att jag ser ung ut. Så att det blir insläppt. Ja. Ja. Vad handlar Matilda om? En tjej som heter Matilda som har väldigt elaka föräldrar. Och, ja, jag tror hon kan typ trolla. Jag har inte läst boken. Det är ju en Roald Dahl-bok från början. Du kanske ska sätta på den istället för att den är inte så lång. Ja, men jag tänkte det. Roald Dahl är ju väldigt bra med häxorna. Och Kalle och chokladfabriken. Ja. Nu är det någon som ringer till oss mitt i podden. Ja. Gud vad vi blir störda, Vicky. Ja, alla älskar oss och ringer oss. Ja, det är mer min man som ringde och inte kunde tyda inköpslistan. Ja. Och så, det står polis. Nej, det står någon potatis. Persika. Nej, det står någon persilja. Same, same. I'm not the first teacher in handwriting. Nej. Nej. Om man nu kan vara det. Det kan man nog. Det är sådär skrivstilsklasser. Vet du inte? Nej, inte. Var det förr i tiden? Inte på min, ja. Fick inte du ha det i skolan? Jo, det fick jag. Ja. Det visade inte det. Nej. Däremot jag var jag hemskt dålig i det. Ja, men det är... Vad pratade vi om? Matilda. Ja. Nej, men jag älskar musiken och jag har sett massa klipp på YouTube. Mm. Och jag är oerhört taggad. För annars är det ju så den här extra dagen, för vi åker hem på söndag förmiddag morgon. Och du åker hem på måndag kväll. Ja. Ja. Så du får ju egen tid. Men det som är då för dig är att du måste ju recappa det som du vill se som jag har sett. Så när vi åker till London kan vi göra saker som ingen av oss har gjort. Mm. Så att du har ju Sherlock Holmes museet. Just det, det kanske är öppet. Det är jättebra. Du... Måste jag se alla Sherlock då innan och läsa alla Sherlock Holmes-böcker? Man måste alltid liksom göra ordning innan. Man måste ha förkunskap, det är ett test för att komma in. Oh. Ja, nej, men det är jättetrevligt, litet museum där på 221B Baker Street. Du kanske får skriva ner det. Det finns med i din guidebok, Victoria. Ja, just det. Jag har fått en guidebok. Jag har gjort en guidebok. Ja. Inte så många sidor, men... Nej, men jättebra, jättetrevligt. Du kan säkert, om det inte är öppet på måndag, kan du gå dit på söndag. Mm. Mm. Sen finns ju också klassiska naturhistoriska med alla dinosaurier. Ja, ja, som också är ett ord en son har börjat säga, ja, den här veckan. Ja. Ja. Men det kan vara kö. Aha. Men det är väldigt häftigt, alltså, bara miljön när man liksom kommer dit. Där kan du ju, för att ta liksom förkunskap på det, du kan se filmerna Natt på museet, tror jag, inspelade. Okej, okay, jag tänkte annars säga jag som kan man också se. Så, och sen finns ju också, och den kanske nästan, så det är bäst, det är ju British Museum. Ja, men är det det som är historia eller konst? Historia. Okej, okay. För det finns ju ett National Museum som har gratis inträde med konst. Men historiska, eller vad heter det, British Museum har gratis inträde. Aha. Och vad har de för något som poster? Är det Rosetta-stenen? Ja, det är Rosetta. Sofia Hård, har du nu koll på vad Rosetta-stenen är för något? Rosetta-stenen var ju den sten som gjorde att man kunde översätta hieroglyferna och förstå jättemycket om det egyptiska kulturen. Det här jag pratat om med mina elever. Ja. Har du alltid haft den här kunskapen? Alltid. Alltid? Alltid att du är typ så här, Rosetta-stenen, vad är det? Men nu vet jag. Ja. Och jag har sett den. Har du sett den? Nej. Men... Du har den i choklad. Jag har den i choklad. Jag tror till och med att jag klarar den chokladen. Den är ganska gammal. Ja. Nej, men det är lite kul, för Rosetta-stenen är ju just British Museum. Alltså de har ju så här... Men stulit allt. De har stulit allt som inte är deras. Så att det kan man ju läsa i historietidningar att ja, den finns nu på British Museum. Många länder vill ha tillbaka sina konstskatter. Konstigt. Men, ja, men Rosetta-stenen är ju deras liksom främsta pryl. Och den finns det ju allt från kuddar till choklad till lådor till allt möjligt. Sådär. Tapet kanske? Säkert. Men alltså, det är ett trevligt museum. Mm. Så, och det är häftig liksom, miljö. Och det var inte jättelånga köer. Och också ett tips från mig till dig. Ja. Annars ska vi shoppa. Shoppa. Du har ju lite förslag på vad vi skulle köpa. Mm, jag har tittat på Harrods vad vi kan köpa. Ja. Presenter och billiga penaler. Billiga whisky-skåp. För 11 000 pund. Ja, ja, bra att ha. I'm a first teacher. Just det, skönt. Ja, skönt att vi har det i gänget. Ja, precis. Så att jag kan stå. Det är snart jul, så att... Ja, nej, men fast just att det är jul är jättekul, för då är det väldigt sådär pyntat. Ja. Jo, man kan köpa julkulor. Vi ska ju på Disney Store. Ja. Det är även också rugby-VM. Ja, det är därför vi åker till London den här helgen. Finalhelg den här helgen. Och då finns det på Oxford Street en speciell souvenirbutik för rugby. Där vi kommer köpa alla julklappar i år. Alla julklappar. Alla. Så att ni som känner oss undrar vad ni ska få i julklapp. Hoppas ni gillar rugby. Ja. Nej, men det ska bli kul. Jag har typ inte handlat något på hela... året, känns som, för att jag håller på att spara pengar till det. Och inte du heller, för du skulle köpa bostadsrätt. Jag hade försökt köpa en bostadsrätt här om dagen, men det gick ju jättedåligt. Den ligger ju över 2 miljoner nu för 17,5 kvadrat. Oj, över 2 miljoner? Ja, 2 miljoner 40. Ja. Och det är inte rimligt överhuvudtaget, så att jag har gett upp. Så jag har, men jag tänker köpa upp hela min kontantinsats som jag har sparat ihop. Harrods. Ja. Jag får typ ett viskeskåp. Och vad heter inte också de egyptien stär. Alltså det finns jättehäftiga rulltrappor. Jaha, egyptiska. Kostar de att åka? Det finns ett djur spa också på Harrods. Vi kommer inte ha med oss någon djur, hade jag tänkt. Nej, men jag har packat ner en hund. Ja. Nej, men London, det blir jättekul. Och nästa gång så kommer vi säkert recappa lite hur det var i London. Ja. När vi får till inspelningsutrustningen. Ja. Så. Men nu är vi ju inte färdiga för idag. Vi ska prata... Vad ska vi prata mer om? Nej, vi ska prata om Danmark. Ska vi prata om Danmark? Ja. Du har varit i Danmark. Ja, det har jag. Har jag inte pratat om det? Nej, det har jag inte. Jag hade ju inte varit utomlands i år, tyckte jag. Och hade inte riktigt tid att åka utomlands heller. Så jag hade en dag ledigt och åkte till Danmark. Vad tittade du på då? Allt man kan titta på i Danmark. Den lilla hevsfrun. Såklart. Ja. Blev sur på terrorister, liksom. Turister. Som klättrade upp på statyn för att ta snygga bilder. Jag kände lite så här... Använd en selfie. Den... Ja, men det kändes lite umtålig ändå. Man tänker att alla turister klättrar upp. Och sen kom de inte ner heller, så de var typ sittandes där uppe. Den lilla havsfrun och en turist. Ja. Som och, det nu heter. Ja, precis. Jag var i slottet också. Där drottningen jag, fick på... jag någon present? Nej. Jag höll ju på att missa tåget hem. Mm. Så jag fick typ, jag gick ju vilse i Köpenhamn. Mm. Och fick ju typ spränga till tåget. Ingen ursäkt. Nej, förlåt Sofia. Fick du ingen present alls? Nej, jag fick min son fick ett pussel. Just det, Mimmi-pussel. Du kan ha det innestående. Jag har inte varit i Danmark någon gång. Däremot så kollar jag väldigt mycket på danska tv-serier. Mm. Och det har inte du gjort. Jag tänkte att du nu blir det en monolog. Nu blir det Sofias monolog. Jag dricker lite te under tiden. Nej, men dels bron. Har du sett bron överhuvudtaget? Jag dricker te nu Sofia, jag kan inte prata. Jag har aldrig sett bron. Bron. Nej. Svensk-danska tv-serien av Hans Rosenfeldt. Tredje säsongen går just nu på SVT. Jättebra. Mm. Inte så mycket mer att säga. Det är ganska spännande och kul att för en gång skulle följa en serie på TV. Alltså söndag kväll så kollar jag på bron. Det är liksom... Ja, alltså, det är den finns nog på SVT Play också, Sofia, om du någon gång skulle vilja göra något annat än söndag kväll. Alltså, jo, nej, jag vet, men att man kan recappa. Eller, det kan man göra att man tittar om man inte har sett det, men jag måste ju ändå vänta till nästa vecka för att veta hur det går. Ja. Det är liksom för spännande skull. Okay. Men så kan du vänta typ ett halvår sedan kommer alla finnas. Dåliga tid. Du kan ju göra det som inte har sett något. Ja. Ja. Tänk hur det går lite, jag kommer om typ 5 år. Mm. Då kommer alla tänkbara avsnitt finnas. Det kan ju vara att det kommer nytt. Ja. Nej, men sen har jag ju totalt fastnat på den egentligen. Det är en serie, Rita. Det handlar om en lärare i Danmark. På en skola. Massa om det. Från grund till högstadium eller någonting sånt där. Men den är helt fenomenal. Det låter som en vansinnigt rolig och spännande serie. Ja, den är rolig och dråplig med bra karaktär, bra skådespelare, bra manus. Jag som är lärare själv har ju, jag ska inte säga att jag känner igen mig för riktigt, så det är ju inte mitt jobb som det är där kanske. Men det är liksom kul. Och sen är det en jättehärlig liten spin-off-serie som heter Gördis som handlar om en av lärarna här och hur hon ska sätta upp en antimobbingsvecka och med en show, teatershow. Vilket går jättedåligt. Och kronprinsessan ska komma. Och det är varmt, härligt och roligt. Du skulle tycka jättemycket om den. Jag vet, jag måste börja investera i Netflix eller Viaplay. Netflix. Börja att jag håller koll på dig när jag köper. Mm, precis. Nej, men så den älskar jag. Jag blir nästan så att jag vill gå och prata danska och hålla din käft. Oj. Jag tycker inte riktigt om danska. Jag har någon slags... jag vet inte. Jag är inte rasist, men jag tycker inte om danskhatare. Nej, så gillar jag inte. Men de kan vara lite brudusa. Ja. Kanske. Och klättra upp på havsfruar. Ja, fast det var nog ingen dansk. Nej. Se, där drar du. Förlåt alla danskar nu. Vi kommer att översätta nästa podd till danska. För att det ska vara. Ring mig så kan vi kanske bli vänner. Mm. Ja. Ja. Men heja Danmark, säger vi. Sa vi verkligen det? Nej, vi sa heja danska tv-serier. Okej. Okay. Ja. Vilket är en fördel med att inte ses så ofta? Mm. Vet du vad det är? Att jag har jättemycket att prata om. Och att vi inte ses så ofta. Tack. Nej. Men vi sågs ju för ett tag sedan. Ja, vi har ju setts ganska så ofta. Det är bara att vi inte har spelat in podd. Ja, det har vi. Eller jättebra. Men det är lite till och från. Du jobbar mycket och jag jobbar mycket. Och så har mina hundrabarn. Men jag var ner till Stockholm. Jag skulle springa. Kunde inte springa på grund av dagisbaciller. Ja. Förutom sorg över det så var vi också på soppteater. Ja, som jag fyllde år. Du fyllde år, hur mycket fyllde du? 13 år. 25, just det skrev jag också. Så här, grattis Vicky, 13 år. Ja. Och sen bild på mig på Instagram. Ja. Och du insåg inte direkt att, vänta här nu. Och det var också inget skämt. Nej, och det var också så konstigt att skriva fel 13 istället för 25. Verkligen. Det är inte så att man slant, utan det var ju någon sorts fördoms. Men jag tänker, om du är min dotter så är ju du... Ja, men då kanske är ganska rimligt. Om du ser ut att vara 13 så kanske jag ser ut att vara 40 i alla fall. Ja. Ja. Så det är bara 10 år. Fel på svar. Ja, nej, men du fyller 25 och vi var på soppteater. Mm. Du hade sett den innan, vad heter den? Och för så är det dike. En antik tragedi. Ja. Ja, det gick inget bra. Nej, för dem, det gick skitdåligt. Han dog inte, men hon dog. Hon dog första gången och skulle han ner till underjorden och rädda henne. Så sa Hades, okej då, men du får ta med henne upp, men du får inte vända dig om när ni går upp och tittar på henne. Mm, vad gör han då? Han vänder sig om! Ja. Så att det gick ju åt skogen. Verkligen. Men jättebra musik finns på Spotify. Ja, musiken är helt fantastisk. Och man kan väl också slå ett slag för soppteater. Ja, verkligen. Om nu soppan är till belåtenhet. Så den var jätteäcklig. Jätteäcklig. Den var så här... Ja, men den var så... Det var en slags skaldjurssoppa. Ja, det skulle vara en slags räk. Men det var ju inga skaldjur. Nej, det var en slags slätäcklig. Som smakade ganska mycket kemi. Ja, bismaken var liksom... Man blir så här, vad är det för räkskal du har haft i? Hur länge har de legat? Nej, jag fick ge upp soppan och föreställningen. Kaffet var inte heller spännande. Jag försökte ett tag med soppan, men det Nej, det var bara ge upp. Jag tog dubbla kaka istället. Jag stod någon annans kaka, tror jag. Förra gången vi åt så var det ju bättre soppa. Ja. Då är det någon afrikansk. Det var, just ja. Men man kan ju säga konceptet soppteater. Det är ju jättebra. Fantastiskt. Vad är 200 spänn? Du får soppa, du får teater. Lagom längd på teatern. Ja. Det är en timme. Ju väldigt, om man går på rätt föreställning, väldigt hög kvalitet. Så att det är väl dagens kultur. Ja, men lyssna på Spotify om ni nu inte kommer till. Vad kan man söka på? Jag söker man på Flinkas kommer det upp. Ja, eller om man inte kan. Om man inte kan stava. Ja, nej. Om man inte ens kan uttala det. Sök på Albin Flinkas. Testa det, annars ring oss. Ring Vicky. Tack. Temat ord och namn vi inte riktigt kan uttala. Låt oss prata Nobelpris, Victoria. Det är mest litteraturpriset vi fokuserar på, resten. Nej, jag tänkte prata musik. Okay. Nej, det jag hittar på. Men jag gjorde en insikt. En insikt? Idag. Ja. Jag måste kolla nu vad titeln heter. Ibland på mitt jobb så får vi besök från andra länder och så får man lite sådär gåvor. Och jag har i min bokhylla länge haft en vitrysk antologi, Språket och som svalan bor i dess hjärta, Belarus litteraturresan, en antologi. Du ser här framsidan. Jag ser den. Man funderar vad för sig går. Varför har jag inte läst den? Ja. Ja, jag har försökt ge bort den, tror jag, till folk. Ja. Ja. I alla fall. Men dum av min förvåning, för jag tänkte när det var Svetlana A som fick Nobelpriset. Vi kallar henne Svetlana A för att hon inte ska blandas ihop med vår granne Svetlana. Ja, ja. Och för att vi inte kan efternamnet. Du har ju det där, va? Ja, Aleksijevic. Jag tror att det inte var du som skulle liksom annonsera vinnaren av Nobelpriset till litteratur i år. Kanske jag hade övat. Jag tror det. Ja. Nej, men i alla fall, hon är med i den här samlingen. Mm. Jag tror hon hade skrivit om Tjernobyl i den. Ja, men det har jag hört riktigt om att hon har gjort. Ja. Det lät ju lite så spännande. Ja, och vi som faktiskt nu har pratat om radio, alltså den jag ska nog läsa den på jobbet faktiskt. Men det var lite kul att man för en gång skulle ha en Nobelpristagare innan. Ja, jag vill ju säga att jag gissade ju faktiskt rätt. Men du, kunde... du har ju någon slags sms-konversation som du kanske kan ta upp. Jag vet att jag satt i möte på jobbet. Och jag var lite hetsig. Hela min ficka var hela tiden. Och då var det ju du som typ... Jag tycker det är kul att tippa vilka som ska vinna. Jag har ju faktiskt lyckats två gånger. Du skrev så här. Dagen innan skrev du så här. Nobelpristagare gissa vem är gammal nog. Väldigt många av ett uttecken. Och sen skrev jag att du inte köpt någon lägenhet där mot steppskor. Typ sen, samma. Och sen skriver du så här. Sen kommer min gissning då. Lyssna. Jag kör mainstream. Det här är 11.48 torsdag 8 oktober. Svetlana A. Dags för kvinna. Eller Jon Fosse. Länge sedan du var en dramatiker. Sen 13.00 smsar du, var vann jag? Eller frågetecken. Var dock med i tippningstävling på ICA, men jag tog John Fosse eftersom jag inte kunde stava Svetlanas namn. .. Du älskar inte mig. Utropstecken. Så och däremellan så ringde du typ 1000 gånger. Jag vet. Men kul för dig, du har ju gissat rätt för. Ja, men det var Thomas Tranströmer. Men det var bara dig jag berättade för, och du vill inte alls stå för att... Det var min gissning. Nej. Jag brukar gissa så här på Ngozi Umatsu. Ibland, det kan jag uttala. Den afrikanska. Jag tycker hon är jättebra, hon har skrivit En gul sol. Och sen har jag allt det här utenbara framme. Men just han är lite för mig. Det är samma med Joyce Carol Oates. Känns som att hennes tåg glittar gott. Kanske, men kan jag gilla. Jag köpte en bok av henne en gång när jag var i London. Jag kanske ska göra det. Var är den om tunnelbane? Nej, den köpte jag på den. Den är jättebra. Han har skrivit en dokumentärbok om gasattackerna i Tokyo. Upplyftande. Kul. Nej, men hej Svetlana. Ja. Jag får väl läsa den till nästa gång. Ja, kanske läsa högt. Det kan vi ha. Det tycker vi om i podden. Högläsning. Ja. Ja. Vad har du läst för gubbe sen sist? Ja, men du, jag har ju läst Kjell Bergqvists biografi. Vilken tur då. Hur var den då? Jag följde upp då Johannes Brost, du kan vara med, Tom Körberg och nu Kjell Bergqvist. Liksom själva boken var ju inget att hänga i julgranen. Det var lite samma som de andra två. Men däremot så jäkla vilket så här driv karln har i liksom samhällsfrågor. Mm. Och framförallt migrationspolitik och allmänna välgörenhetsprojekt. Som Christer Sandelin. Ja, fast tvärtom tack och lov. Nej, men jättebra. Jag har varit lite förvånad. Mm. Bland annat så var han mycket i Thailand och då hade han upptäckt att många thailändska barn drunknar för att de kan inte simma. Så hade han liksom startat en simskola. Mm. Typ byggt en pool, skaffat lärare för att thailändska barn ska kunna lära sig att simma. Heja! Heja. Ja, men det var väldigt, det var ju väldigt fint. Jag varit. Så om du rankar dina gubbar, vilken var bäst? Ja, men han tar nog första platsen. Men jag gillar Tom Körberg, den gillar boken, men... På jumboplats har vi... Johannes Frost, tyvärr. Mm. Eller inte, tyvärr. Jag måste få berätta en sak, Kiki. Vadå, Sofia? Det här vet du om. Jag vet. Ja. Jag försökte göra någon slags dramaturgisk... Det var ju jättedåligt. Jag är ju bättre på teater. Jag jobbar på en teater. Måste ändå ge lite pluspoäng. Jag hade idag en föreläsning i Historia 1B om medeltiden. Ja. Hur såg det ut när du hade denna föreläsning? Såg du ut som en vanlig lärare med glasögon och en tråkig t-shirt med slitna jeans, eller? Som jag alltid har. Ja. Ja. Nej, jag hade riggat inne, vevade ner persiennerna i fönstret, som var helt svart, förutom några tända ljus. Ur högtalarna strömmar medeltida musik. Jaha. En powerpoint, en mörk powerpoint, alltså medeltiden, en dyster tid här på projektorn. Jag kommer in svart utklädd. Jag är utklädd till pestdoktor. Klart du är. Med mask, med hatt, med smink och svart. Ja. Tänk nu, hon har näbb när hon är pestdoktor. Ja, men den här klassiska pestdoktorbilden. Jag tror att det gick hem. Ja. Eleverna tog kort i alla fall. Ja. Det är bra eller dåligt, eller någon som kommer visa rektorn, och du är inte längre första lärare. Jag är sista lärare. Ja, nej, du är pestdoktor. Jag är pestdoktor. Jag får jobba som skolsköterska. Jag kan fråga henne om hon vill låna min outfit nu till Halloween-tider. Ja. Det skulle vara lite kul. Okay. Syster, jag har ont i huvudet. Ja. Ja, nej, men det tyckte jag bara var lite kul att ta med. Men jag skulle egentligen... Får jag bara flika in en sak? Mm. Jag ska ju på Halloweenfest på söndag. Vill du låna? Jag vill ha någon slags tips om utklädnad. Alltså på riktigt, du får låna min outfit. Men jag kommer inte orka vara pestdoktor hela kvällen. Det var jättesvettigt. Ja, jag känner det. Och jobbigt med näbben och sådär. Men annars får du låna, för den var väldigt bra. Men jag tyckte annars Sverigeland var bästa. Jag är Sverigeland, men jag vågar inte riktigt göra den politiska statement. Nej, men vi kommer tänka på det absolut läskigaste vi kunde tänka oss. Och klä ut sig på Halloween. Sverigevän. Mm. Eller en så kallad Sverigevän. Ja. Hur ser en sån ut? Jag vet inte riktigt, men jag tänker mig... Full t-shirt, sliten jeans. Jag tänker också att jag skulle kunna komma in och slags, hitta på folk direkt. Mm. Och ja, bevara midsommarstången. Ja, men jag brukar inte riktigt engagera mig mer än så. Nej. Om du frågar mig någonting så har jag inte riktigt koll på. Jag är inte rasist, men jag tycker inte att du sa det. Så skulle jag kunna gå hela kvällen. Du får klura vidare. Ja. Jag ska inte på den här Halloweenfest, jag fixar ju bara de där kläderna. Ja. Jag skrämde mina barn. Jaha. De grät. Oj. Ja. Schysst. Ja. Men låt oss prata om något roliga julkalendersäsong. Ja! Det är ju inte jul än, men... Snart, ja. Och därför har butikerna börjat fyllas av nya typer av julkalender med jäkligt roliga saker. Ja! Jag körde ju en variant i fjol och du körde också den, och jag kommer köra den i år igen. Vill du vara med? Kanske. Vet du jag var så dålig på... Vet du vad jag kommer säga? Jag tror att du kommer säga tekalender. Ja. Ja. Som att vi har övat innan. Nej, det har vi inte. Men det var ju en bra idé. Mm. En påse te om dagen. Egentligen räckte lite två koppar. Ja. Egentligen. Men det var väl att du skulle recensera dem som var lite tråkigt. Ja, men då blev det typ att man hade råkat dricka alla koppar. För man tänkte att de måste skriva recension. Så det är jättejobbigt. Det är så jäkla bra på bloggen överhuvudtaget. Tack så mycket. Varsågod, kom igång med det. Jag ska. Jag har jobbat dygnet runt. Jag gör Grimey River. Jag gör också det och har två barn. Jag har tagit hand om dina barn, räknas det? Jag har hängt med dem två dagar i rad. När du smsar mig och skriver rätta mig. Ja, när alla barn har bröstat ner mig i soffan och jag känner att, hjälp! Mm. Ja, nej, men julkalendrar, vi kan väl se hur mycket kul vi kan hitta. Bästa var ju när ni köpte typ lite på rea ordning och redas julkalendrar. Oh. Och fixade julklappar till hela släkten. Alltså den var helt fantastisk. Jag använde den här plattan jag fick av dig. Ja, skrivplattan. Jag använder den dagligen på jobbet. Jag trodde du skulle slå elever i huvudet med den. Har du gjort det? Ja, någon gång tror jag att jag har gjort det. Oj. Ja, nej, men det har jag inte. Men jag har liksom kanske hittat. Nej, men den är bra när man ska liksom skriva saker och ha liksom dagens agenda och sådär. Jag tycker jättemycket. Ja, det är en väldigt bra såhär, hjärtligt tack. Sak som man glömmer bort. Skrivplatta. Skrivplatta. Tänk läkare, scrubs. Ja, är jag att förväxla med surf. Surfplatta. För det var inte det jag investerade i. Nej. Nej, men det var trevligt. Ja. Hör du, Vicky? Ja. Nu är det hemgång. Nej, har vi inga fler ämnen? Nej. Vi hade ju jättemycket vi skulle prata om. Men vi har ju pratat om precis allting. Nej. Jo. Ja. Ja. Och jag ska hänga tvätt. Jaha. Och du ska åka hem. Jag tror mamma har somnat i soffan. Ja. Ja. Jag ska jobba imorgon, sägs det. Men, så jag måste tillbaka till Stockholm. Vad är det för jäkla jobb du ska på? Lärarseminarium på Göta Lejon. Tråkigt. Jag tror att du var inbjuden, men inte kunde gå, så att du bara lite bitter. Nej, jag var inte bitter. Däremot så ska vi på mitt jobb få en gigantisk containerkub. Vi har Raoul Wallenberg-akademin som vi ska ha på skolgården. Ja. Så då ska jag till Stockholm på en nätverksträff om det. När ni är klar med den, kan inte jag få tillbaka den till Stockholm? Ska jag bo i den? Den kommer ju skickas ner till Stockholm och ställas ut. Ja. 27 augusti. Kan ni inte inreda en sån slags lägenhet? Mm, jag ska försöka koppla det till mänskliga rättigheter, rätten till medbestämmande. Ja, jobba lite på isolering, gärna en slags kök och toalett. Mm. Det var jag läste om ett konstprojekt där de var att de typ inte hade några möbler alls. Okay. Och det de skulle behöva, det slöjdade de ihop. Ja, jag har ju levt utan möbler i typ en vecka. När jag flyttade en gång och inte hade tillgång till möbler. Så du gjort ett konstprojekt? Gjorde jag inte. Jag surade i en vecka och tyckte att livet var inte riktigt värt att leva. Sen fick jag en madrass och blev jag glad. Ilandsproblem, kan man säga. Lite ilandsproblem, ja. Men... Mm. Mm. Ja, men nu Vicky. Nu får det vara bra. Vi ska försöka komma tillbaka tidigare. Och kanske med ett namn. Jag har ett förslag. Vi måste diskutera det lite. Har du sagt det förut? Till dig har jag sagt det. Okej. Okay. Ja, men du kommer inte ihåg. Nej. Vi har pratat om det lite inofficiellt. Men till dess så är väl den än så länge namnlösa podcasten. Ja. Sofia Victorias än så länge namnlösa podcast. Ja. Som kommer ut lite då och då. Lite då och då. Men loggan är lite finare. Jag har inte sett den tror jag. Jag tror att jag har fortfarande mina bröst. Nej, inte då. Det kanske blir bilden från Svetlana-boken. Jaha, trevligt. Mm, bra. Vi hörs. Nästa gång har vi varit i London förhoppningsvis. So att... we take it in English. Yes. And this podcast is also gonna be translated to Danish. And white Russian-ish. Yeah, Belarus. Belarus-ish. White Russian is inte. Is that some kind of alcohol or yeah, something? Ja, precis. Så vi säger på danska nu, håll din käft. Va? Jo. Ja. Heter det så på danska? Ja, det heter så. Håll din käft. Att du har hört det på din tv-serie. Jag är ju i princip dansk. Hörde inte du det när du var i Danmark? Nej. Nej, vi får köra lite till det. Men det kommer en teckentolkad version också. Oj. Ja, du fixar den. Podcast. Tolkning. Ja, här jobbar vi med nya. Det känns ju som den sämsta teckentolksvarianten. Ja, det vet man inte förrän man har provat. Nej. Okej. Hej då. Hej då.